ten niezwykły zespół tylko raz wszedł wspólnie do studia, popełnili taką fantastyczną płytę i gdzieś tam się rozeszli po świecie, przepłynęli na drugą stronę Styksu. Być może gdzieś tam w niebie sobie razem grają i John Lee Hooker, i Miles Davis. Wszystko jest możliwe, bo to tak naprawdę nam tego nie wiadomo. Skoro już pojawiły się jakieś wokalizy w naszej dzisiejszej audycji, to teraz już oddajmy głos jednej z największych współczesnych wokalistek jazzowych. When it's darkness on the delta, that's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of cotton all around me, voices ringing soft and low. Lord, I'm lucky that you found me where the muddy Mississippi waters flow. Lounging on the levee, listening to the nightingales way up above. Laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Yesterday's news is tomorrow's blues, but today I am alive. Today I did much more than survive. the love I give. It's the only thing I own. Shadowed valleys that I've known help me build my home. So tell me why. Why should I be afraid? Why should you be afraid? We've seen brighter, we've seen darker days. Tell me why. Tell me why. Why should I be afraid? Why should you be so afraid? Sitting here watching, it's just another parade. Just another parade. Summer will end, then the death begins. Grandma's hands are moving slow. She takes the time to let me know winter's winds will blow. Will blow. Look at your son, he's a golden one. Makes you turn your pages slow. Slow. Life more precious than we know. Every day unfolds. Every day. So tell me. Why should I be afraid? Why should you be so afraid? I've seen darker days. Tell me why. Why should I be afraid? Why should I be afraid? Why should you be afraid? Sitting here watching, it's just another parade. Just another parade. Just another. Just another parade. Should I be afraid? Sitting here watching. Koledzy, którzy organizowali koncerty Cassandry Wilson, mówili, że jest bardzo trudna we współpracy, bardzo kontrowersyjna, wymagająca, chimeryczna, ale jest taką gwiazdą i tak cudownie śpiewa i gra na fortepianie, że czasem możemy jej to wszystko wybaczyć, bo kiedy słuchamy jej płyt, to po prostu uszy nasze radują się pięknymi dźwiękami. Dwukrotnie wystąpiła, obydwa utwory pochodziły z albumu Belly of the Sun z roku 2002, Darkness on the Delta i Just Another Parody. Zjednoczone, Nyla Porter, były prawnik, która porzuciła swój zawód, zarabiając bardzo dobre pieniądze, pracując nawet dla Białego Domu, tylko po to, żeby oddać się muzyce, bo to kocha najbardziej. Nyla Porter, album z 2011 roku, Consciousness. taki jego tytuł. Ze Stanów Zjednoczonych udajemy się na południe do Brazylii. Pois eu digo, é mesmo um sonho, um rio. Tudo será como deve ser. Quero estar com você lá. Eu garanto, é um lugar diferente. A minha gente carrega uma cruz, mas tem força pra mudar. Of a tropical fruit, romantic language of the Portuguese, melody on a wooden flute, samba floating in the summer breeze. Float on. Milton Nascimento, rocznik 42, brazylijski, jeden właściwie z królów samby, znakomity wokalista, gitarzysta, kompozytor, bard, człowiek, który bardzo dużo zrobił dla muzyki brazylijskiej zarówno w samym kraju, jak też i poza jego granicami. Wysłuchaliśmy dwóch utworów Miltona Nascimento. Pierwszy zatytułowany Anna Maria, a drugi Only a Dream in Rio. Przed nami zespół, który bardzo lubię i o dziwo bardzo dawno nie gościł na antenie nie tylko trójkowej, ale również i w moich audycjach. Thank you. Uznają państwo, że to duże niedopatrzenie z mojej strony, by zapominać o tak znakomitym zespole The Crusaders. Życzę państwu spokojnych, wesołych świąt. Proszę się nie przejadać za bardzo. Smacznego jajka, tych wszystkich kiełbasek białych, ciemnych i szyneczek. I mam nadzieję, że spotkamy się jak zwykle za tydzień. Na zakończenie zespół The Third Rail. I pewnie nazwa niewiele państwu powie, ale może szybko podam skład, w jakim ta grupa nagrała tenże album. Bill Laswell na gitarze basowej, na perkusji Joseph Zigabu Modeliste z zespołu The Meters, na gitarze elektrycznej oraz przy mikrofonie James Blood Almer, a na organach Hammonda, na instrumentach klawiszowych Bernie Worrell i Armina Claudine Meyers. Ta super grupa będzie nam towarzyszyła już do końca audycji Czarna Noc. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Dobranoc państwu. I wanna get dusted, baby. I wanna get dusted.